Prieks jūs visu redzēt. Neviltots. Ja? Tiešām. Es nezinu, ko sākt, bet liela pateicība Dievam ir par to, ka tieši mūsu nespēkā viņa spēks varens. Amen? Un es gribēju padalīties, es pagājušajā nedēļā nebiju. Šeit Kuldīgā es biju Rīgā. Un es gribēju vienkārši padalīties arī, nu, aizpagājušajā nedēļā mums bija Kuldīgā fantastiska nedēļa, man liekas. Vienkārši fantastiska nedēļa. Mums bija komanda no ASV plus latviešu komanda. Mēs bijām uz ielām, sludinājām evaņģēliju, darbojāmies. Tas vienkārši, tas bija man laiks tāds pa debesīm, es vienkārši lidinājos. Bija, protams, daudz aizņem, visādas lietas jādara, organizēšanas, visādas, nu, visāda notikuma. Un te jau arī tas jautājums, ka tā lieta, kad man ir liels pasākums pēc nedēļas, un tad vēl plus vēl bija iespējas darba dabūt, kuras arī dabūja, bija, nu, tāda pārunas tajā laikā visā. Tu visu šito laiku vidū vēl Dievs tika iedeva un organizēt šo pasākumu. Es domāju, ka es salūzīšu, bet īstenībā Dievs parādīja, ka es esmu stiprāks, nekā es biju domājis viņa spēkā. Un likās, tas būs nepanesam, es likās, es vienkārši izkūpēšu, nodegšu, bet Dievs deva spēku, bet un tā nedēļa man bija kā jauna, vienkārši kā jauns svaigs lietas pēc karsta ilga laika, karsta tāds atveldzējums, vienkārši redzēt to, ka ka cilvēki glābjās un ka cilvēki dzird par Jēzu. Un es vienkārši konstatēju pie sevis, ka nav man lielāks baudas dzīvē, kā redzēt, ka cilvēks atgriežas. Vai ka cilvēks sastop Dievu, vai ka cilvēks ir dzīvojis tādā uzskatā par Dievu un viņam bija galīgi aizmiglots, un tad Dievs tev lieto vai mani, un viņš vienkārši lieto man, lai uzveš šī cilvēku uz pareizu ceļu, vai atklāt viņam pareizi par Dievu. Un tad tu redzēji to, jo ja Dievs nebūtu īsts, tad viss, kas būtu, ja būtu tikai man vārdi, vai viss, kas būtu kaut kāds mans arguments, ko es ar viņiem sāku un piedāvāju, bet nebūtu dzīvības, bet tāpēc, ka Dievs ir dzīvs, un tas ir viņa evaņģēlijas, tā viņa valstība. Tad līdz ar to es vienkārši pasludinu, es vienkārši stāvu tur, Dievs man lieto, un Dievs rāda dzīvi šo atklāsim cilvēkā par viņu. Dievs dar dzīvi to, un Dievs dar tā, ka pieskarās cilvēkiem, un cilvēki dzīves izmainās, un no tas ir priekš mans vienkārši vislielākais prieks, vislielākā bauda. Un tieši tajā nedēļā mums bija kopā komanda no ASV, mums ir liels prieks, šodien mums ir viņa komandas vadītāji, Kenets un... Whitney, I know your name, just... Kenets un Whitney, viņi arī sadrinājušies, un arī viņiem liels pārbaudījums šitas ceļojums ir bijis, jo viņiem arī jābrauc uz mājām, tad viņiem paskatā, like, when is your wedding? Pēc 19 dienām viņiem ir kāsa diena, tā kā viņi arī tādā pārbaudījumā izkāpa ticībā, lai atbraukt šeit uz Latviju, vienkārši kalpot ar jauniešiem no ASV. Es palūzu mazliet Kenetam, es nebiju gaidījis, ka viņš šodien būs, vienkārši palūzu, viņš var padalīties, vienkārši sveikt mūs, vienkārši, nu, kā draudz, vienkārši, un viņš palūks viņam, viņš nāk un padalās. Can you come, Kenny? It is a blessing to be here worshiping with you today. Jā, tā ir liela svētība būt ar jums šodien, es pielūk Dievu kopā. I'm in charge of a team who's currently in Ventspils. Es esmu komandas vadītājs, kur patreiz ir Ventspilī. And about a week and a half ago we were here in Kuldīgā. Jā, un pirms kādas pusotras nedēļas mēs bijām šeit arī Kuldīgā. And between the two we also get to spend some time in Tulsi. Un tad, nu, pēc Kuldīgas un pirms Ventspils mēs bijām arī Talsos. And it's been incredible to see how God's working in each one of these cities here in Latvia. Bija tiešām apbrīnojami redzēt, kā Dievs strādā un kā Dievs darbojās katrā šajās pilsētās Latvijā. But if I'm quite honest, our students miss Kuldīga. Jā, bet ja man būtu godīgi, mums komandai pietrūks Kuldīgas. Those are still the stories they're talking about. Jā, un tie ir tie stāsti, par ko viņi vēl projām runā. Of the things that God did here. Par Dievu, ko Dievs tieši viņos darīja tieši šeit. It was a blessing to work with believers. Jā, bija tiešām liela svētība strādāt ar ticīgajiem kopā. While Jesus was here on earth. Un kad Jēzus bija šeit uz zemes. He cared for the people in the streets. Viņam rūpēja cilvēki, kas bija uz ielām. He cared for the sick and the blind. Viņam rūpēja slimie un aklie. For the ones that didn't have any hope. Un tiem, pat tiem viņš rūpējās, kuriem nebija cerības. And while we were here. Un kad mēs bijām šeit, we got to work with some people from your church. Mēs strādājam kopā ar dažiem cilvēkiem no jūsu draudzes. And from other churches here in Kuldīga. Un arī citām draudzēm no Kuldīgas. And we got to be Jesus. Un mēs varējām būt kā Jēzus. We got to care for the people in the streets. Mums bija iespēja rūpēties par cilvēkiem, kas bija uz ielām. And to listen to some of their stories. Un uzklausīt viņu stāstus. And just be able to talk with them. Un vienkārši būt iespēja mums bija viņiem vienkārši runāt. And more bieži viņi negribēja ar mums klausīt, uz mums klausīt. Ik pa laikam. A person would be changed by Viņas mūs, tas organizētājs no Latvijas puses ienāca pie mums un smaidīja vienkārši. She said they gave us permission. Viņa teica, mums iedeva atļauju. God is at work here. Dievs strādā šeit. And it's been our blessing to be able to be a part of what's going on. Tā ir bijusi mūsu svētība, lai būt daļa no tā, ko Dievs šeit dara. We pray for the people here. Mēs lūdzam par cilvēkiem šeit, par šeieniešiem. For the hearts that don't yet know Christ. Par tiem cilvēkiem, kuri nezina Kristu. That they would realize that they're in bondage. Ka viņi saprast un zināt, ka viņi ir verdzībā. That we really were burdened down by sin until we met Christ. Ka mēs tiešām bijām grēka verdzībā, pirms mēs satikām Kristu. And we pray for freedom here. Un mēs lūdzam par brīvību šeit. Freedom from bondage. Brīvību no verdzības. As Galatians says. Kā Galatiešiem grāmatā teic. So I'd just like to pray for you. Es vienkārši vēltos par jums lūgt. And thank you so much for allowing us to be Jā, here. Jā, paldies, today. Ka mēs varējām būt šeit pie jums. Heavenly Father, Lord, I come to you this morning. Debes Tēvs, es nāku pie Tevis šajā rītā. Grateful to be amongst the body of believers. Pateicīgs, ka es varu būt kopā ar ticīgiem. Whose heart beats with yours. Kuru sirdis daudzās kopā ar Tevi. Father, I pray that you would continue to use this body here. Es lūdzu, ka Tu turpināt lietot šo draudzi. Father, to be your hands, to be your feet. Ka viņi varētu būt kā Tavas rokas un kā Tavas kājas. Father, that they would know they're not called to a life of mediocrity. Un kad viņi zināt, ka viņi nav aicināti vienaldzības dzīvē. But we're called to rise above who we would be without Christ. Bet ka mēs esam aicināti dzīvot pār tām lietām, ka mēs esam aicināti dzīvot ar Kristu. Into who God would have us be. Un ka mēs varētu dzīvot tā, kā Tu to mums esi vēlējis, paredzējis. That we would be used by Him here. Un ka mēs būtu Tevis lietoti. That we would be impacted. Un ka būtu Tevis, ka Tu pieskartos mums. And that God would change us. Un ka Tu mūs mainītu. And we would know that a changed life changes lives. Un kad mūsu izmainītās dzīves arī izmainīs dzīves. Father, I thank you for this body of believers. Es lūdzu Tēvs par šiem ticīgiem cilvēkiem šeit. Father, for how they love you. Par to, kā viņi Tev mīl. It's an encouragement to us. Tas ir mūsu iedrošinājums. God, I pray for our last city that my team will be in. Es lūdzu arī par to pēdējo pilsētu, kur mēs būsim komandā. Liepāja. God, I pray that you would still do greater things. Es lūdzu, ka Tu darītu vēl vairākas lietas. Father, that you would always continue to do greater things. Ka Tu turpināt darīt lielas un varenas lietas. Father, that you would grow our faith. Ka Tu mūsu ticību arī audzētu. Father, that you would teach us more of yourself. Ka Tu mūs mācītu vairāk par sevi. That we could be broken vessels for you. Ka mēs varētu būt salauzt trauki Tavā priekšā. Father, and the more that you pour into our lives. Jo tad, kad Tu vairāk mūs ielies. Father, the more we would seek to change those around us. Jo mēs redzēsim, tad vairāk arī redzēsim citu cilvēku dzīves izmaiņas. And I ask these things all in Christ. Es Tev lūdzu visu šīs lietas. Amen. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Thank you. Es vēltos īstenībā lūgt arī pa viņiem. Whitney, can you come? We'll pray for you too. Gatav, bet arnājus. Es aizlūkšu. Lūgsim, draudz, lai Dievs viņu svētī vēl šajā nedēļā. Viņi vada to komandu. Viņiem, daudz jau priekšā vēl veselu nedēļu. Noguruši bišķiņu komandu arī, tāpēc lūgsim vienkārši Dievu, lai Dievs viņus arī svētī. We'll just pray for you. Es lūgšu anglis, labi? Dear Heavenly Father, I thank you so much, God, for this team. I thank you, God, that you have brought them here. Thank you, God, that you have poured your spirit in them, God, and that they are willing, they've been willing to step out, God, from their own lives and just to come to this country, Lord God, to share your good news. God, I praise you, Lord. I thank you. I thank you, God, for this drama that they have and that they've been showing in this country, God. It's a powerful message. It's the truth of your gospel, God. It's what you have done for every humankind, God, just for every human person, God, to save them, God. It's the sacrifice, Lord. I thank you. And I ask that you bless them with strength and with joy and peace. I pray, God, that they would rest in your presence, God. I pray that you draw them into your presence, God, that this next week would go by very quickly, God, and they would see your miracles. They would see your, God, your provision, God, I pray. I pray, God, for unity in the team. I pray for strength, for physical strength and spiritual strength. I pray, God, that you protect them on the way whenever they go. And I pray, God, open every door, God, that they would be a blessing to as many people as possible in this country. We ask them, bless them, God. I truly ask that you would just encourage them, God, and praise you. We thank you, God, for all that you're doing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Paldies. Viena lieta, ko es sapratu, es esmu, ka Dieva aicinājumi neierobežo cilvēku vājumus. Kad Dievs parādz un kad Dievs izrādz kādu lietot, tas nekad nebūs viņš neizvēlēsies to pēc kritērijiem, pēc kāda pasauli izvēlās. Kad tu iestāties kādā labā darbā vai kaut kur tev prasa reiz CV uzrakstīt, raksturojumu par sevi, tad tu centies uzrakstīt vislabāko, kas tev ir, tu centies sarakstīt visas tās labākās lietas, un tad tu vienkārši parādi sev no labākās puses, un tad tas darba devējs, viņš izskata, viņš šāvo, šitas cilvēks tiešām ir labs, viņš pieņem pēc tiem visiem kritērijiem, bet Dievs neizredz tā. Dievs neprasa tev rakstīt CV, viņš vienkārši prasa vienu lietu, tavu gribu, un vispār jau, kas ir vajadzīgs, viņš dod. Un tad ir tā, kad viņš dod reāli tādās situācijās, kur nav. Tas ir tāpat kā ūdeni staigāt. Tas ir tāpat kā vienkārši kurš var ūdeni staigāt, bet Dievs to dod to spēku, garīgi es runāju. Kad tu dari lietas, kur tu pat neesi spējis darīt. Tev bail no cilvēkiem runāt cilvēku priekšā, Dievs tev var dot spēku. Dievs var tev lietot. Tev bail no bērniem. Es nekad nebūšu svētdienskolas skolotāja, nesaku tā. Dievs var iedot mīlestību pret bērniem, Dievs var iedot kalpošanu. Nākošās lietas, vienalga, ko tu sauc, kas tev nav, tas nav attaisnojums Dievu priekšā, lai Dievs tev nevarētu lietot. Dievs prasa tikai vienu lietu, tā ir tavs sirds, tava vēlēšanās. Un tad viņš iedod viss, kas tev ir vajadzīgs, pilnīgi viss. Un es sapratu, ka Dievs svaidījums, ka Dievs svaida kādu cilvēku. Un tas ir Dievs svaidījums nav nekas vairāk kā Dievu klātbūtne, ka Dievs pats caur tevīm darbojās. Tas ir Dievs svaidījums, nevis kaut kāda mistiska sajūta vai mistisks mākonis uz tevi virs tevi. Bet tas ir Dievs, kad izlēma tev lietot. Tas ir Dievs svaidījums, viņa klātbūtne tevī. Un kad Dievs izvēlās, teiksim, kaut ko darīt, viņš Dievs izvēlās tev svaidīt, tur nekad nebūs cilvēks. Jo pasaulē tā, ka cilvēki grib labākos, cilvēki pieprasa labākos. Mums vajag tādu prezidentu, mums vajag šito, viņam vajag to darīt, šito. Cilvēks skatās uz cilvēkiem. Bet pie Dieva valstībā jāskatās ir uz Dievu. Tāpēc ļoti liela kļūda, ko cilvēki bieži dara un īpaši draudzēs, kad viņi skatās uz cilvēku. Arī par nometni es tieši draudz gribu jūs iedrošināt. Visi gaida Joymond. Bet Dievs var lietot jebkuru, lai te uzrunātu. Visi gaida lielo sludinātāju, lai brauc. Mēs vienkārši gribu iedrošināt, ka lai mūsu cerība, mūsu paļāvība, lai nav uz cilvēkiem, jo ja viņi būs uz cilvēkiem, tu pievilsies. Atbrauc cilvēks, ko tu gaidi, viņš būs vājš, viņš neko nevarēs pateikt, un tu būs pievīlies. Bet ja tev cerība ir uz Dievu, tad tas būs tā nometnes laikā, kas mums būs pēc divām nedēļām. Tu atbrauks, iznāks cilvēks priekšā, varbūt, kur tu nemaz nebija domājis, ka viņš vispār publiski var priekšā kaut ko pateikt. Viņš teiks, man ir kaut kas no Dieva. Viņš pateiks vienu teikumu, nosēdīsies, un tas tev būs visu gadu atklāsumu. Dievs spēja lietot, tāpēc vienkārši es iedrošinu, negaidi no cilvēkiem. Nekad neskaties, kas šeit sludina. Tas, kas tur spēlē, tas ir tas. Tā ir lielākā kļūda, ko tu var darīt. Tu vienkārši zaudē no tā, bet kad tu skaties uz Dievu, tu gaidi no Dieva, tu saņem no Dieva, vienmēr tu saņems. Tu saņems, kad tu gaidīsi no Dieva, tu vienmēr saņems. Un tad būs tā vienkārši, ļoti vienkārši. Cilvēks nāks, kuram paredzēts šeit kaut ko darīt, viņš nāks. Pašam savas problēmas pilnu galvu lietām, bet Dievs vienkārši paliks viņu nost un caur viņu runās, un tu saņems no Dieva. Es vēlreiz gribu atgādināt vienu patiesību, ka katrs cilvēks var saņemt Dievu tik daudz, cik viņš grib. Nav robežu tam, cik Dievs tev var dot. Nav robežu. Un tik, cik tu gribi, tu vari saņemt. Un tas ir tas. Un gribēt vajag vienkārši prasīt Dievs, es gribu vairāk. Šā nedēļa nav bijusi viegli, ja godīgi. Bet ir tāds domas ar pārdomām, ko es gribu dalīties. Un pat tā tēma būs par, kā aptuveni izskatīsies katra cilvēka tiesa. Kā aptuveni izskatīsies pēdējā tiesa. Kā aptuveni izskatīsies, kad šī pasaule beigsies, kas ko Bībele saka, ka šī pasaule pāriet, kad Dievs ir paredzējis viņu pilnībā iznīcināt. Tā ir patiesība. Dievs viņu paredzēs šo pasauli pilnībā izdzīcināt un rakstīs, ka viņš sarulēs kā tādu papīru un izmetīs ārā, viņš rada jaunu. Un tāpēc ir runa par mūžīgo dzīvību, tāpēc Jēzus Kristus nāca, lai pestītu mūsu dvēseles, un katrs, kas līdz paļāvību uz viņu, nemirs, bet iegūst mūžīgo dzīvību, un mums ir cerība uz ko? Uz to, ka Dievs radīs jaunu pasauli, mēs dzīvosim tur ar viņu. Sātans un visu valstī, viss, kas ir nostājušies pret Dievu, nav pieņemts Jēzus, kas dzīvo grēkā. Visi tiks iemest uguns jūrā mūžiem, lai vairs nebūtu redzami. mūžīgā sodībā. Un mēs, tie, kas cilvēki paļaušas uz Jēzus Kristu, būs mūžīgā dzīvībā. Jauns debesis Dievs radīs. Bet kā aptuveni izskatīsies paša tiesa un pēc tieši uz ko es gribu runāt šodien, pēc kāda principa, pēc kāda kritērija Dievs tiesās? Un kāpēc Dievs vispār tiesās? Es šodien runāšu par grēku, par nāvi un par dzīvību. Bībelē ir tāds fantastisks stāsts, par ko es esmu domājis kā divu nedēļu. Man tas ir ļoti iedrošinājis. Fantastisks stāsts. Un tur mēs caur šito stāstu mēs varēsim redzēt, kāda aptuveni būs pēdējā tiesa. Kāda aptuveni būs. Kad Dievs radīja pasauli, Bībele rakstīs, ka Dievs radīja pasauli. Viņš radīja viņu bez nāves. Viņš radīja viņu bez slimībām. Viņš radīja viņu bez laulības šķiršanām. Viņš radīja viņu bez slepkavošanas, bez slepkavībām. Viņš radīja viņu bez dusmām. Viņš radīja viņu bez naida. Viņš radīja viņu bez viss, kas ir slikt. Viņš radīja viņu labu. Viņš skatījās uz debesu, ka viņš ir debesis un zemes cilvēku. Viņš bija radījis, viņš teica, tas ir labi. Ja Dievs pats nosauc visu par labu. Bībelē viens pants, Romiešiem 6:23, uz kur es bieži atsaukšos. Un par divām daļām es arī centīšos izstāstīt par divās daļās to. Šies pants ir divās daļās atdalāms. Romiešiem 6:23. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Es viņu sadalīšu divās daļās. Grēka alga ir nāve. Un tad ir bēd Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Grēka alga ir nāve. Kā es teicu, Dievs radīja pasauli bez nāves. Dievs radīja pasauli bez slimībām. Slimības ir kas? Slimības ir vienkārši nāves cēlons. Ja viņas netiek ārstētas un ar laiku slimības mums vienalga pārņems. Ar laiku kaut kas mūsu ķermenī, ar laiku kaut kas mūsu fiziskajā ķermenī pārņems kaut mūsu dzīvības, ka mēs vienkārši mūsu dzīves izgaisīs. Citreiz nav pienāk avārijās vai kaut kur, bet ļoti bieži vienkārši cilvēki nav vienkārši nākt caur slimībām. Dievs neradīja tās lietas. Nebija nāves. Caur ko nāca nāve? Pirmajā mūsu grāmatā mēs varam lasīt par sākumā, kad Dievs radīja visu pasauli, tad cilvēks dzīvoja sadraudzībā ar Dievu. Bija pilnīgi cieši sadraudzība Dievu. Un interesanti tur rakstīts, ka Dievs nāca, mēs vajag, ka vakar vēsumā ar Ādam vienkārši staigāties. Dievs radīja dzīvnieks, viņš pasauc Ādam, viņš šiek nosauc viņas vārdā. Es tev dodu to varu. Dievs vienkārši dalījās tajā radībā, ko viņš radīja, viņš dalījās ar cilvēkiem. Šī savstarpējās attiecības, ko Dievs radīja vienkārši cilvēku, tā sadraudzība, tā mīlestība, tas mieš prieks, Dievs to radīja. Un tad nāk grēks. Un kas ir grēks? Interesanti, Dievs rada to visu, viņš rada koku tajā Ēdenes dārzā, kur Ādams bija ielikts. Viņš rada koku, viņš rada ļaunu un atzīšanas koku. Viņš pasaka viņam, no tā augļiem tu tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu to ēdīsi, tu mirdams mirsi. Dievs dod pavēli, to nedari, tad, kad tu to darīsi, tu mirsi. Ko tas attiecina? Tas attiecina to, es to redzu kā Dieva žēlstība, kā Dieva taisnība. Dievs ir taisnīgs, viņš radīja tevi mani, bet viņš neradīja tevi kā robotu. Viņš nav tāds, teiksim, ieprogrammēja tevi. To padomju savienību gribēja izdarīt ar cilvēkiem. Ieprogrammē cilvēks, lai viņi dzīvo, piedzimst, dzīvo, mirst, viss. Lai tik iet uz darbu, vienā kombinātā visu mūžu nodzīvo, nekāds, neko vairāk viņiem nevajag. Šitā dzīve mums vairāk neko nedrīkst dot. Un Dievs neradīja mūs tādas. Viņš radīja mūs brīvus, lai mēs izpaustos ar savu gribu. Viņš redz, ka katri individuāli, viņš tev, man, tev, katrs jūs esat gribēts, katrs jūs esat mīlēts, viņš tevi radīs. Viņš grib, lai, viņš ir devs tev gribu, kad tu var izvēlēties. Man bērni nav, bet es redzu to, ka runājot ar cilvēkiem, kam ir bērni, katrs bērns ir savu personību. Katrs izpaužās savādāk. Kaut vai dvīņi, es esmu dzirdējis dvīņu ģimenēs, ka piedzimst arī katrs ir savādāks. Nav perfekti vienādi. Labi izskatās vienādi, bet katram ir kaut kāds savs raksturs. Katrs savu gribu savādāk izpauž. Un Dievs deva to gribu tev. Un tā griba atspoguļo to koku, kas bija dārzā. Kad Dievs tā kā, es negribu tev piespiest, bet tev ir arī izvēle. Es saku, nē, to dzīvo sadraudzībā ar mani, nē, tur nedar tās lietas, bet tomēr es dod tev izvēle arī. Tu var izvēlēties, ej, ņem, bet vai arī paliec šeit un nē, nedar tās lietas. Un ko cilvēks izdar, viņš pats varbūt nebūtu iedomājis, bet arī līdz ar to bija tā, ka pirms pasauli tika radīta. Nu, kronoloģiski vienkārši bībelēs daudz tajā neiešu, bet bija arī Sātans, kas bija gaismas eņģels. Dievs bija radījis viņu skaistāko eņģeli. Viņš sacēlās, viņam vienkārši viņš pret Dievu to, tāpēc, ka viņam riebās tas, ka visi viņam Dievam dod slavu. Viņš arī gribēja savu slavu. Kāpēc visi viņu tikai slavē? Kāpēc man es arī esmu skaists? Man arī pielūdziet eņģeļu. Viņš sacēlās pret Dievu, Dievs viņu nogāz. Un nāk Sātans pie Ievas un interesanti. Varbūt varat atvērt pirmā Mozes grāmata trešo nodaļu. Un tas ir pat pirmā grāmata Bībelē, pašā sākumā, trešā nodaļa. Un te ir tas tās, ka Dievs saka, ja tu ēdīsi no tiem augļiem, tu mirdams mirsi. Mirdams mirsi, tas ir divas nāves, Dievs runā šeit. Tu fiziski mirsi un garīgi mirsi. Mirdams mirsi, tas ir divas nāves. Tu fiziski nomirsi vienreiz. Un ir arī otra nāva, no kuras es pa jums visiem lūdzu, un es ticu, un es ceru, un es esmu pārliecināts par lielāko daļu no jums, ka jums jūs viņu nepiedzīvosiet. Vairs viņu nepiedzīvosiet. Otro garīgo nāvu jūs vairs piedzīvot nevarat. Amen? Tici tam. Un tā ir patiesība. Ja tu esi līdz savu paļāju uz Jēzus Kristu, otro nāvu tu neredzēsi. To es nesolu, to Jēzus Kristus pats soli. Kristieti, liekot paļāju uz Jēzus Kristu. Un es tu arī redzēs, ko tas nozīmē, paļāvis Jēzus Kristus mazliet vēlāk. Bet otru nav neredzēs. Bet ir mirdams mirs, divas nāves. Interesanti. Tad ir tas koks, ir tā griba, ir tas cilvēks, kas radīts. Un tad nāk iekšā čūska, kas ir Sātans. Un trešā nodaļa pirmo pants sākās, bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Un tad čūska nāk iekšā. Un viena lieta es ievēroju. Tas ir tieši 13. pāns. Tad, kad viņa čūska nāk pie Ievas, viņš saka, vai tiešām Dievs ir teicis? Viņš sagriež Dievu vārdu. Sagriež parādi Ievai. Un tas pats arī uz Ādamu attiecās. Parādi to grēku. Tas ir kaut kas gribams. Tu to gribi, tev to vajag. Tur ir dzīves lepnība, iekārs, miers, iekārs, acs, iekārs. Viņš uzbūr vienkārši to lietu, ņem. Un interesanti, Ieva arī paskatās, viņa skatās, ka tas ir sestajā pantā. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas ir jo tīkams acīm un iekārojams, un ka darat gudru. Viņa ņem no tā augļiem un ēda. Un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Ka viņa vienkārši skatās, viņa skatās, un sādās, viņa uzbūr to kārdinājumu. Tev viņa vajag, tev viņa vajag. Skaistītīgi uzbrūt, un cilvēks vienkārši paņem un nokožās un paņem to grēku. Un šajā situācijā grēks ir tīša Dieva pavēles nepaklausīšana. Un 13. pantā, interesanti, un Dievs sacīja, tad, kad tas viss jau noticis, Dievs saka, tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, čūska mani pievīla, un es ēdu. Nāk Sātans, kas pievīļa. Esot uz ielām visu to nedēļu, kad mēs bijām runājami cilvēkiem, ir viena lieta, ko es spēcīgi ievēroju. Cilvēki ir pievilti. Nenormāli daudz cilvēki ir pievilti. Es attiekot cilvēku, kas saka, es esmu redzējis NLO, tu neko nezini savā dzīvē, puisīt. Es esmu redzējis viņus. Ir cilvēki, kas pieceļās un saka, Jehovas liecinieki, mormoni, ticības. Vēl kāda lieta, kam tic. Es tic planētiešiem, es ticu, ka viņa nāks mūsu paraus. Vienkārši, ka cilvēki tiek pievilti un visam skatoties pāri, es redzēju, ka Ka dažādi dievs ir čūski pievilis cilvēks. Tas ir sātans. Bet tieši ar vienu lietu visvairāk viņi pievilti. Tas ir vārds. Tu nemirs. Tas ir, tu mirdams nemirs. Tu mirt nemirs. 4. Pantā ir. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit. Un tas, ko cilvēki ir saņēmuši, tas, kā viņi ir pievilti, ka viņi var dzīvot, kā viņi grib, darīt, ko viņi grib, pilnīgi, un viņi nemirs. Ka viņi dzīvos mūžīgi, ka nekas viņas nespēs atturēt. Ka nav nekādas sekas, nekāda atbildība tam, ko viņi dara. Es varu darīt, ko es gribu, un tu var teikt man pat Dievu, ko tu gribi, tas ir pilnīgs muļķīs, man tas neinteresē. Man tas neinteresē. Mirdams es nemiršu. Bet Dievs savā vārdā saka, grēka alga ir nav. Es Dievs katrā no mums ielicis tādu lietu kā sirdsapziņu. Kristietim un nekristietim arī. Uz katram zielas var paprasīt, vai nogulināt ir labi? Nav. Vai, tas ir, vai zākti pareizi? Nav. Vai meloti pareizi? Nav. Bet paskaties par tām lietām, ko, uz ko arī mūsu likums uztaisīts arī Padomju Savienībā. Daudzās citās valstīs likums uztaisīts uz 10 baušļiem. Kas tad tas tāds ir? Tā ir sirdsapziņa. Tas ir Dievs ielicis mūsos katrā savu likumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tevi man radīs. Katra cilvēka zielas, ko tu redzi, viņš ir radījis. Un viņš to dzīvību deva, viņš dvāšu deva. Tas, ka cilvēks piedzimst, tas viens, bet kad viņa sirds daudzās, tas ir tikai tāpēc, ka Dievs deva to dzīvību. Un tā dzīvība, kas viņā riecina par viņu, tas stāsta par viņu. Tā iekšā ir tāds likums, kad nav tas pareizi. Un tad cilvēki laika, viņi dar tās lietas, sāk zākt pamazām, sāk melot pamazām, tā sirdsapziņa notrulinās. Un tāpēc ir tāpēc tādu laiku cilvēks var nogalināt un neko nejust. Nekādu pārmetumu nejust. Bet Dievs ir radījis katru, un katrs mēs stāvēsim Dievu priekšā un nesīsim atbildību. Katra cilvēka grēks pilnīgi neatkarīgi no kā grēka alga ir nav. Tas ir fakts. Tā ir patiesība, no tā izbēgt nevar. Grēka alga ir nav. Un tas skars pilnīgi viss. Un uz visiem Dieva vārds attiecās. Bet ir ļoti viens svarīgs, bet grēka alga nav, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Tātad grēka visu cilvēku kopumu, visi, pilnīgi visi ļaudis, viņu grēka alga, pilnīgi visi, mani, tevi, visus, pilnīgi visus grēka alga nav. Mums būtu bezcerība. Ja tikai pants, šitas pants rakstīt, ka grēka alga nav, būtu bezcerība, bet nav. Viņš turpinās ar ļoti vien svarīgu bet. Man liekas, tas ir vissvarīgākais bet Bībelē. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Atversim tieši tagad to stāstu, par ko es tagad runāšu. 2. Mozes grāmata. 11. nodaļa. 11. nodaļa. 11. 12. nodaļa mēs tikai paskatīsimies, un šeit būs tas stāsts. Tātad es gribu, lai no sākuma es gribēju nodibināt to, ka visu cilvēku grēka alga nav. Pilnīgi visu. Pilnīgi visu tas skars. Pilnīgi visu. Ļoti bieži cilvēki domā, es varu darīt, ko es gribu. Dzīvot, kā es gribu. Iet pat pret, pilnīgi zinot Dieva bauslību, iet tam pret, un nekāda seks tam nebūs. Nav tā. 2. Mozes grāmatā 11. nodaļa no 4. līdz 7. pantam ļoti interesanti. Un šeit ir tas stāsts līdz šim, kas notiek, ir, kad Dievs izredzēja Izraēlu tautu izvest no verdzības Ēģiptes zemes, bet faraons, kas bija Ēģiptes valdnieks, nelaida cilvēks ārā, nelaida to tautu. Viņš teica, nekā. Un tad Dievs sūtīja mocības. Tas ir 10 mocības kopā. Un tas ir 10 trakas lietas notika tajā valstī. Trakas lietas, un Dievs, lai sodītu, lai tiesātu to tautu, lai beidzot faraons vienkārši atlaist, viņš sodītu tautu. Un līdz šim nonāk šī pēdējā mocība, pēdējais sots, ko Dievs nāca, šeit tiks stāstīts. Un pirms tas nāk, no 4. līdz 7. pantam rakstīt, un Mozes sacīja, Tā ir sacījis tas kungs. Ap pusnakti es apstaigāšu Ēģipti un mirs ik viens pirmdzimtais Ēģiptē no faraona, kas sēž uz tavu troņu, pirmdzimtā līdz kalponis, kas aiz maltūs. Pirmdzimtajam un visu lielo pirmajā. Un būs liela brēkšana Ēģiptes zemē, kāda līdz šim nav bijusi un turpmāk nebūs. Bet ne pret vienu Izraēlieti pat suns nepacels balss, ne pret cilvēku, ne pret lopu, lai jūs zināt, ka tas kungs dara atšķirības starp Izraēlieti un Ēģiptieti. Ļoti, ļoti spēcīgi. Šī vieta ir tas, kā Dievs. Dievs saka, es apstaigāšu zemi. Es apstaigāšu zemi. Un Bībelē rakstīts par vienu tiesu dienu. Būs tā, ka būs lielā baltā tiesa. Tagad ir tā, ka katrs cilvēks, kas nomirst, mēs domājam, ka viņš uzreiz momentāli ellē. Īstenībā tagad ir galējā tumsība, kur cilvēki tiek turēti līdz lielajai tiesai. To es cirreiz nevaru saprast, kāpēc, tāpēc, ka Dievs laikā nedzīvo. Viņam nav laika, mums ir laiks. Bet Dievs jau redz gan sākumu, gan galu visam. Viņš redz. Un tāpēc ir tā, ka mēs no šīs zemes, ka visu laiku, kamēr pat reiz, mūžībā ir galējā tumsa, pagaidām, kur cilvēki tiek turēt. Bet tie, kas nodzīm nomirst Jēzu Kristu, ir mūžīgā dzīve momentāli. Momentāli. Tur nav galējā tumsa. Un es vienkārši gribu, lai es to atpazīstu to vienkārši, par ko es runāju. Tas te nav par pazudināšanu kristiešiem. Vienkārši par atšķiršanu. Kā Dievs atšķirs? Jo 7. Pantā rakstīts, ka es darīšu atšķirības tarp Izraēlu un Ēģiptiešu. Mēs to redzēsim, kā viņš dar to atšķirību. Kā viņš to atšķirību darīs. Un vienkārši tā, ka galējā tumsība cilvēka būs lielā baltā tiesa. Uz lielo balto tiesu es nevienam cilvēkam nenovēlu būt. Jo no lielās baltās tiesas nav vairs glābšanas iespējas. No lielās baltās tiesas tūlīt pēc tiesas ir mūžīgā pazudināšana. Mūžīgais sots. Kur tiks sakurts ēles uguņi un tiks iemest sātans ar visiem eņģeļiem un arī ar cilvēkiem, kas tik tiesās tajā baltajā tiesā. Tie cilvēki, kas nomirš ārpus Jēzus Kristus. Un ir vēl viena tiesa, kur mēs un jūs, kas esam palikuši, nu, katrs cilvēks, kas līdz savu paļaujumu Jēzus Kristus stāvēs. No tās, ja tā tiesa nav tiesa par mūžīgo dzīvību nav, tā vienkārši Dievs pasludinās savu spriedumu pār tavu dzīvi. Nodegs viss, ko tu esi cēlis, viss, kas ir salma un koks, nodegs, paliks tikai Dieva ticība. Bet tā ir liela cerība. Un rakstīts 1. Korintiešiem, ka būs tā, ka nodegs ar uguni tiks pārbaudīt viss mūsu dzīves. Un no tā nav jābaidās, jo nodegs, ziniet, kas nodegs? Tas, ko tu esi darījis. Paliks to, ko Dievs ir darījis. Ha! Un tas būs liela ritīga. Paliks viena vienkārši ticība, jo Dievs man tik ļoti mīlē, ka viņš atdeva vienīgo dēlu. Un tikai tāpēc es esmu debesīs. Un jūs to arī redzēsiet pēc kāda laiciņa. Kad vienīgā, tikai viena atšķirība, viens jautājums tev tiks uzdots. Un vispār visiem tiesas dienā tiks uzdots tikai viens jautājums. Un jūs redzēsiet, kurš tas jautājums būs. Es apstaigāšu zem, baltā lielā tiesa. Un vispār tiesa. Dievs ir taisnīgs. Kāpēc Dievs soda? Kāpēc grēka alga ir nav? Tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs. Iedomājieties likumu. Ārpus pilsētas nevar braukt vairāk kā pat 90 km stundā. Ja tu brauc uz 130 km stundā un policists tev noķer, ko viņš dar? Viņš tev soda. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir likums. Nu jā, cits atpērkās, bet to nedrīkst. Bet tas ir likums. Likums pieprasa soda par nepaklausību, ne? Tas ir vienkārši taisnība. Taisnībai jābūt. Ir jābūt kaut kādiem taisnības mēriem dzīvē. Ir tas jābūt. Kāpēc ir tiesa? Tāpēc, ka ir taisnībai jābūt. Tāp divām lietām ir kādam, kam ir taisnība. Un Dievs ir taisns. Viņā nav nekādas netaisnības. Un ik viens, kas dar kaut ko pret šo taisnību, tiek momentāli sodīts ar nāvu. Pret viņu netaisnības nav. Grēks Dieva acīs nav. Oh, tikai kļūda pakrīt. Grēks Dieva acīs izraisa viņa dusmas uz nāvu tieši. Viņa taisnība pieprasa nav momentāli, jo Dievs jau teica, ja tu nepaklausīs un ēdīs no tiem trauļiem, no tiem augļiem, tu mirdams mirsi, ka ne jau tāpēc, ka Dievs grib galināt, Dievs grib nogalināt, nē, viņa taisnība to pieprasa, tas, kas viņš ir, no viņa vistas pieprasa to, nevar savādāk būt, bet Dievs ir žēlstīgs, Dievs, ka viņš nav atstājis to taisnību, viņš arī žēlstību ir sagādājis. Pirmdzimtais, viņš saka, tā tad ir tā, ka viņš pārsteigās zem un mirs ir katrs pirmdzimtais. Un tajā laikā es gribu, lai zinu, ka pirmdzimtajam bērnam ģimenē bija ļoti liela nozīme. Viņš bija Īpaši eģiptiešiem, pēc tradīcijas, tā ka pirmdzimtais tika uzskatīts par Dieva dēliem. Ļoti, ļoti liels lāsts tika uzskatīts, ja pirmais piedzimis meita, pirmā piedzimis. Vienkārši tāds uzskats bija, nu vienkārši tāda tradīcija bija, kad pirmdzimtie tas bija cilvēka nākotne, cilvēka cerības, cilvēka sapņi, visa cilvēka būtība. Pirmdzimtais. Tas ir visdārgākais, vissvarīgākais. Nāk pirmdzimtais, Dievs nāks pārmeklēs visu cilvēku dzīves vienkārši. Un rakstīs, ka tas kungs darīs atšķirības starp Izraelietu un Ēģiptieti. Dievs nāks un atšķirs. Viņš nāks, viņš pāršķirs, viņai nav viņai. Dievs nāks. Un kā, pēc kāda principa tā atdalīšana notiks? Pēc kāda principa? Redz arī tāda lieta, ka kas mūs atšķir no pasaules? Kas ir tas, kas mūs atšķir? Mēs domājam, ka mūs atšķir no pasaules, tāpēc, ka mēs ejam uz dievkalpojumu, tāpēc, ka mēs ejam uz baznīcu, tāpēc, ka varbūt mēs nelietojam alkoholu, varbūt tas ir, ka mēs nedaram to, nedaram šito, nedaram to, bet pēc tā Dievs neatšķir, Dievs atšķir savādāk. Un no otrā mūsu, no 12. Nodaļa, no 11. līdz 14. pantam, ļoti svarīgi saprast, ka tas kungs dara atšķirību. Tas kungs darīs atšķirību. Pēc kā viņš to darīs? No 12. Nodaļa, 2. Mozes grāmata, no 1. Līdz 14. pantam es izlasīšu. Tad tas kungs runāja uz Mozu un Āronu un Ēģiptes zemē sacīdams. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēnešs vidū ar šo mēnesi, lai jums iesāks gads. Sakiet visa Izraela draudzē šī mēneša 10. Dienā, lai ikvienam nama tēvs ņem vienu jēru, uz katru namu vienu jēru. Un ja kādam nama rocība par mazu, lai tiktu pie jēra, tad lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namam tas tuvākais, pēc dvēseļa skaita, pēc tā, ko viens var apēst, būs skaitīt jērus. Nevainojam jēru, gadu vecu aunēnu jūs ņemiet, vai no avīm, vai no kazām to ņemiet. Un glabājiet to līdz mēnesi 14. Dienai, tanī ap vakar laika visai sapulcēt Izraela draudzēji tie jānokauj. Tad paņemiet no šīm asnīm un apziediet abus durbju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsiet. Un ēdiet to gaļu tanī naktī uz tūguns cept un ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm to ēdiet. Nēdiet to jēlu vai sutināt ūdenī, bet tikai ugunī ceptu galvu, liels un iekšs. Un neatliciet neko no tā līdz rītam, bet kas līdz rītam atlicis, to sadedziniet ugunī. Un šādi jūs to ēdīsiet, jūs gurnilēji apjost, jūs kājas apautas, sandalēm, jūs ceļas pieķilē ar jūs rokās un steikšu to ēdiet. Tas ir tā kunga paskā. Jo šinī naktī es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušu Ēģiptes zemē kā cilvēkiem, tā lopiem pār visiem Ēģiptes dieviem. Es spriedīšu tiesu, es tas kungs. Un asins, lai ir jūs glābšanas zīme tajos namos, kurus jūs mītet. Kur es redzēšu asins, es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sots, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena, lai jums piemiņas dienu to svinēt kā svētstam kungam, tas, lai jums par mūžīgu likumu zaudžu audzēm. Ļoti interesanti. Dievs sākās ar to, ka šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēnesis, mēneša vidū, ar šo mēnesi, lai jums iesāks gads, un tas mēnesis tajā, kur Dievs šo uzrunā, ir aprīls. Tad bija janvārs, februārs, mārts un aprīls, un pēkšņi Dievs saka, lai šitas ir mēnesis, ir sākums. Un es ļoti saskaņoju to kopā Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā, jums tur nav jāatver, bet Dievs Jēzus saka ļoti tādu interesantu lietu. Tagad es runāju par ko? Es tagad runāšu par to, kā Dievs atšķirs. Tā vienkārši paskaidrojot. Kā viņš atšķirs? Un viņš tagad nāk, caur šit, paņemot šito 12. Nodaļu no 1. Līdz 14. Es mēģināšu paskaidrot, kā Dievs atšķirs taisnos no netaisniem. Pēc kāda principa viņš skatīsies. Un ar to, ko Dievs sāk, viņš saka, lai tas ir pirmais jūs mēnesī. Un tad Dievs dod jaunu sākumu. Šitas mēnesis tagad ir tavs sākums. Un Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā Dievs saka, ja tu nepiedzimsi no augšas, tu neredzēti debesu valstī. Ļoti interesanti. Es atceros, man dzimšanas diena 15. aprīlis 1984. Gads. Bet man otra dzimšanas diena ir 11. jūnijas 2004. Gads. Tev jāpiedzimst no augšas, es saku. Tev ir jāpiedzimst no augšas. Ļoti daudz cilvēku iet uz baznīcu. Ļoti daudz cilvēku ir bijuši uz baznīcu. Un tur ir pie, kur tas arguments, kad Jēzus, kam cilvēkam, kam viņš teica, ka tev jāpiedzimst no augšas, bija cilvēks, kas bija gājis uz baznīcu, cilvēks, kas zināja Bībeli, cilvēks, kas zināja ļoti daudz lietas par kristietību tā laika. par ticību. Un Dievs tā ļoti interesanta lieta, saka, tev jāpiedzimst no augšs. Kā? Kā jāpiedzimst? Es varu atkal pie mātas miesās jāiet? Nē, nē, viņš saka, tev jāpiedzimst no gara. Tu esi piedzimst no miesas, bet tev jāpiedzimst no gara. Tev ir jāļauj, lai Svētais Gars tevi ienāk, lai tev piedzimst, lai tev jauns sākums, lai tev ir tas jaunais mēnesis. Un tas ir reāli iespējams. Katram no mums tevi jāpiedzimst no augšs, tikai tad tu redzēsi debesu valstību. Ļoti daudz cilvēki ir nākuši pie manīm, teiksim, prasījuši, es lasu Bībeli, un es nevaru viņu saprast. Es viņu nevaru saprast. Un es saku, ticu Dievam, bet es viņu nevaru saprast to Bībeli. Te nākušais jautājums, ko es reiz izdevu, vai tu jebkād esi pieņēmis Jēzus Kristu par savu glābēju, un vai tu esi piedzimis no augšs? Vai tev ir bijis moments dzīvē, kad tu esi piesaucis Jēzus Kristu par savu glābēju, es tu uzdevu, un ļoti bieži cilvēki var pateikt, ka nav. Un tad ir vienkārši, ļoti vienkārši, kā tad to var iegūt? Ļoti vienkārši, Bībele saka, ja tu piesaugs kungu ar savām lūpām un sirdī ticēs, ka viņš par tevi ir nomirs, tu tiks glābts. Un tas noteikti tā, tu aicini Jēzu Kristu, saka, Jēzu Kristu, ienāc manā dzīvē, dari man jaunu, piedod mans grēks, Jēzus Kristu vārdā, amen. Un tu sirdī tici, tu lūdz, tu saki, Dievs, palīdz man, glāb man dvēseli, un es sirdī ticu, ka tu esi par manīm nomirs, ka tu esi par manīm samaksājis. Un Dievs dod, tad tajā brīdī momentāli Dievs dod mūžīgo dzīvību. Tev jāpiedzimst no augšs. Un interesanti, ka Dievs saka šitas, lai jums ir pirmais mēnesis. Un katram cilvēkam jābūt jaunam sākumam. Un tad no 12. nodaļa, no 3. līdz 7. panta ir interesanti. Ņem jēru, nokāj un apzied savu durbu palodas ar asinīm. Drosmīgs skats. Paņem jēru, 14 dienas viņu tur, izmeklē viņu ritīgi, viņš viss ir kārtībā. Paņem nokauju, paņem asins un uzsmērē uz duru stabiem un uz palodiem. Kaušana, asins, kāpēc tā? Un tas ir ļoti svarīgi zināt, tāpēc, ka Dieva taisnība piepras nav. Tad, kad Ādams un Ieva sagrēkoja, ko viņi izdarīja? Viņi savīno vīdes lapām savu apsegu. Jo viņi redzēja, viņiem pazūd tas Dieva apsardzība, Dieva apsegs. Viņi savīja, bet Dievs saka, tādu upuru es nepieņemšu. Viņš vienkārši paņēma, tur rakstīs, ka 21. nodaļā, 1. mūsu 3. nodaļa, 21. pāns, ir rakstīs, ka Dievs radīja no ādas vienkārši to apsegs. Tad kāds mira. Un ir interesanti, kad vēl rakstīts, ka Ebrejiem vēstulē 9. nodaļa, 22. pāns, ka bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Un ir tā, ka par to jēru runājot. Asins tik izlies. Faktiski saīsināšu visu. Par tavu dzīvību tiks pieprasīts asins. Par taviem grēkiem tiks pieprasīts asins. Tajā baltajā, nu tajā tiesā, kad stāvēs Dievu priekšā. Un šeit būs atšķirība, no kā Dievs atšķirs. Jērs, šeit pa ko runā, jēru, izmeklē viņu 14 nevainījumu gadu vecu aunēnu, jūs ņemiet. Tas viss teikt runās tikai par Jēzu. Tas ir kā Jēzus tips, vienkārši kā Jēzus bildu par Jēzu, Dievs šeit runā. Ka tas jērs, tas pats dzīvnieks, tas ir tā, bet Dievs runāja par Jēzu šeit jau. Ka nāks Jēzus, kad Jānis Kristītājs redzēja Jēzu, viņš teica, ko viņš teica? Šis ir Dieva jērs, kas nāk un nes pasaules grēks. Un tas ir tas, tad pa jēru runāja, tie runa par Jēzu. Un Dievs par taviem grēkiem atprasīs asins. Skārbi, bet tā ir patiesība. Un tad te ir tā atšķirība. Vai nu tās būs tavs pašs asins, vai tās būs asins, kur tu esi pieņēmis, ja esi Kristus asins. Tā ir tā atšķirība. Nav cita ceļa. Un šitā otrā mūsu grāmata 12. nodaļa ir perfekta bilde, kā Dievs tiesās pasauli. Un ļoti interesanta lieta, ka tikai viena lieta ir svarīga. Tagad iedomājamies šitās mājas, ja, visi kuldīgi, piemēram. Dievs saka, es nākšu pār kuldīgu, un es apstaigāšu kuldīgu, un es tiesāšu šo pilsētu. Un viņš saka, bet jūs, kas mani dzirdat, nu tie, kas esat man sekotā, izdariet vienu lietu. Paņemiet nokojot jēru, uzliekat uz durvīm asins. Un tad rakstīts, ka es iešu, rakstīts, un asins, lai jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat, kur es redzēšu asins, es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sots. Baigi vārdi. Tad iedomājieties, tu kā cilvēks savu mājā, tu tagad dzirdi, Dievs saka, no ko jēru uzliestās asins, piemēram, praktiski tajā laikā, kā tas bija. Viņi cilvēki, kas, Dievs runā, es to daru, viņi to izdara, viņi uzliek tās asins uz tām durvīm. Nāk, tas nāvas eņģelis, kas nāk, tas Dievs tāk sāk staigāt, viņš nāk, viņš tagad redz, tiksim, tavas durvis, asins nav, nav jāiet iekšā, nav asins, iet iekšā nomies pirmdzimtais. Iedomājamies tagad tos cilvēks, kas ir tajās mājās iekšā. Pirmkārt, tam eģiptieši nezināja, viņi dzīvoja vienaldzībā, un tā ir lielākā daļa pasaules dzīvo, vienaldzība. Ka pēkšņi vai no avārija vai kaut kāds lietas notiek, un cilvēks vienkārši viss nav vairs dzīvības. Bet vienmēr tagad tiem kristiešiem, un tiem cilvēkiem, kas ir paklausījis Dievam, iedomājieties tās tā māja. Es tagad par to tieši es arī domāju. Ka vienīgā lieta, kas ir vissvarīgākā lieta tavai tiesas dienai, vienīgā lieta, vai uz tavām durvrāmjiem ir asins. Un ko tas praktiski mums, kā tas mums jau nav jāiet kaut vairs jērs. Tas garīgi, nu, tā ir garīga zīme tam. Vai Jēzus Kristus upurs ir tas tavs sirds? Vai tu esi savā sirdī pieņēmis Jēzus Kristus kā savu glābēju? Viņu upuru vai tu esi pieņēmis? Ja tu esi pieņēmis, ja tu esi piesaucis Dievu kā savu glābēju, tad uz tavu durvīm stāv asins. Un tad ir tā, Dievs nāk, viņš redz Jēzus Kristu, ties nāks, viņš redzēs Jēzus Kristus asins, viņš paiet garām. Dievs paiet garām. Bet vienmēr tagad divas mājas, iztēlēsimies. Abām divām ir asins, uzlikts uz palodiem. Vienā mājā visi pie pirmdzimtā, kad tik viņš nenomirst, kā lai viņa apsargā, notiks ļaunas lietas, visu laiku raizēšanās, uztraukšanās, bailes, nedrošības, skriešana daudz, visu laiku, bet visu laiku asins stāv. Uztraukšanās, bailes, stress. Otrā mājā cilvēki vienkārši sēž. Kāda ir atšķirība? Dod vienkārši. Dievs paiet abām garām. Nesod. Nākošais rīts pirnāk, visi dzīvi. Vieni ir vienkārši aizgājuši gulēt, mierīgi, nestresojot, uzticoties uz to, ko Dievs ir teicis, ka ar to būs pietiekoši. Otra kā domā, vēl vajag kaut ko. Ļoti vienkārši. Interesanti, 365 reizes Bībelē ir rakstīts. Nebaidies, nebīsties. Tas ir katrai dienai reizi gadā. Dievs vienkārši saka, nebaidies. Ja tu esi līdz savu paļāvis Jēzus Kristu, ja tu esi līdz savu paļāvis viņu upuru, tu esi pieņēmis to, ka pa maniem grēkiem spēj samaksāt tikai Jēzus, tad to pietiek. Tad uz tavām durvīm stāv šīs asins, kas Jēzus Kristus, kas tev šķīs, kas tev mazgā, kas tev tīri. Un tiesa dienā tas būs svarīgākais. Bet šeit es gribu teikt cilvēkiem, mēs tūlīt dziedāsim vienu dziesmu, ar to es arī nobeigšu. Mēs dziedāsim vienu dziesmu, un šeit būs divi cilvēki iespējams, kas to dziesmu dzied, divi cilvēku grupas. Vieniem ir asins uz durvīm, otriem nav. Un es vienkārši, kāpēc es runāju par to grēku algu, tas ir tāpēc, ka tu būtu nopietnis ar savu dzīvi. Lai tu būtu nopietnis. Ka grēka algi ir nāve. Bet Dieva balda mūžīgā dzīvība. Un kad tu liekot savu paļāvis Jēzus Kristu, viss, Dievs paiet garām, sots tev nenākas tavu dzīvi. Bet ja tev nav šīs asins uz dzīvi, tad tajā naktī nāca Ēģiptie, un tika sista Ēģiptieši. Tika kā nokaut pirmdzimtie, tika. Dzīve tiks kārta. Un to dziesmu, ko mēs te dziedāsim, būs tā, ka divi cilvēki dziedās. Nu, divi cilvēki grupas. Vieni ir, kam ir asins, tie dziedās, ka nav. Viņi zinās, ka nav. Nav kas no grēka spēj atbrīvot, tikai Jēzus asins. Tikai. Nav kas man var piedot. Nav kas, kas man var atjaunot, kā tikai Jēzus. Tikai. Nav kas var man dzīvībai dot cerību, tikai Jēzus. Nav kas man Dievu tās dienas priekšā, vat, kad tu stāvēsi, kā kristietis Dievu priekšā, tu stāvēsi. Un tur Dievs uzdos tikai vienu jautājumu. Visiem viņš vienu jautājumu uzdos. Vai tev ir asins uz tām durvīm? Vai tavs sirds ir Jēzus Kristus? Vai tu esi pieņēmis Jēzus Kristu par glābēju? Ko tu esi darījis ar manu dēlu? Dievs prasīs tikai vienu jautājumu. Ik vienam cilvēkam. Gan baltajā tiesā, gan mūsu tiesā. Tāpēc es tev vienkārši aicinu. Pārbaudi. Un lielākā daļa mēs tas zinām, bet ja tev nav šīs asins, ir ļoti vienkārši. Piesauc Jēzus Kristu par savu glābēju. Tas ir ļoti vienkārši. Nedomā, ka tu ies uz baznīcu, ka tas tev glābs. Nedomā, ka tu iemetīsi kādam nabagam uz ielas 10 santīm, ka tas tev glābs. Nedomā, ka tu esi bijis labs cilvēks, ka tu esi labas lietas darījis. Tās lietas netiks skatīts. Jo Eģiptē es ticu, ka bija arī labi cilvēki. Bet tikai viena lieta viņus izglāba no mūžīgās pazudināšanas. Tikai viena lieta spēja izglābt cilvēks no mūžīgās nāves. Tikai viena lieta, tas ir Jēzus Kristus un viņa upurs. Tikai viena lieta, nekas cits. Un es vienkārši gribu nolasīt beigās pāris rakstvietas, lai tev iedrošinātu. Tad, kad cilvēks liek savu parādību uz Jēzus Kristu, teiksim, Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļa 15. Līdz 18. Pants, lai viens, kas tic viņam, Jēzum, iegūt mūžīgu dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, netiek tiesāts. Tas pats princips, ka eņģelis paiet garām. Kas tic viņam, par ko te runa? Kad Dievs tik ļoti mīlē pasauli, ka viņš atdeva. Atdeva, tas ir krusts, tas ir asins, tā ir grēka alga, ir nāve. Un tāpēc ir tā, tas brīnums, ko mēs sludinam uz ielām, kad Jēzus par tevi samaksājas. Jēzus par tevi samaksājas, ka tev nav jāmirst. Un ja tu paņem tās asins, ja tu paņem garīgi, viņš uzliec uz savu sirdi, saka, jā, Dievs, par manu pestīšanu tikai Kristus var samaksāt. Viss. Tiesa tev paiet garām. Tiesa tev paiet garām. Tajā pašā nodaļā 36. Pants. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa 24. Pants. Paties, paties, es jums saku, kas manas vārdas dzird un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīve. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. 6. Nodaļa 40. Pants. Jo tāda ir man tēva griba, lai vienam, kas skata dēlu, viņam tic būt mūžīgā dzīve. Un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Interesanti, ka Dievs vienkārši paiet garām. Viņš paiet garām. Un ko viņš skatās? Viņš skatās vai asins, viņš pietiek. Un kam viņš paiet garām? Viņš paiet garām tavam grēkam. Viņš piedod uzreiz momentāli visu grēks. Viņš netur neko pret tevi. Nav, nenāk pār tevi vairāk. Viss. Tas ir brīnums. Dievs paiet tev garām. Tās dienas, tiesas dienā, viņš paiet garām. Viņš paiet garām. Un Dievs tajā laikā nenāca kā Jēriņš, viņš nāca kā tiesnesis tajā dienā, kad viņš nāca tajā naktī. Viņš nāca kā tiesnesis pieprasīt savu taisnību pār katru grēku. Un izdzīvoja tikai tie, kas bija likuši savu paļāvību. Uz to, ko Dievs bija devis. Kāda izeja bija Dievs devis, viņi uz to lika paļāvību un līdz ar to iegūt mūžīgo dzīvību. Iedot dzīvību. Amen. Lūksim. Dievs svēt, varat piecelties. Debes Tēvs, Tev pateicos, kungs, ka Tu esi sagādājis ceļu katram mums, Dievs. Ik vien cilvēku, ko mēs redzam uz ielas, Tu esi sagādājis ceļu uz pestīšanu. Es Tev pateicos, Tēvs, ka tas ceļš ir vienkāršs un viens. Tu esi teicis, nav cita ceļa pie Dieva, nav cita vārda mums dot, kā tikai Jēzus Kristus. Tas nav Buda, tās nav citas lietas, tas nav latviešu pagānisms, tas nav... Es tikai viens ceļš uz mūžīgo dzīvi, tas ir Jēzus Kristus, jo Tu to saki. Es Tev pateicos, Dievs, ka mēs varam likt savu paļājību uz Tevi, Dievs, un ka tas palīk, tas arī pastāvēs. To izdeju, to balvu, to dāvanu, ko Tu esi Devis, Jēzus Kristus, ka mēs liekot uz to paļāvību, mēs netiekam tiesāt, Dievs, bet no nāves ieejam dzīvībā. Dievs, tas ir brīnums mūsu acīs, ka mēs varam dziedāt šo dziesmu, ka nav, kas no grēka atbrīvo. Nav, kas man sirdī mieru dod, nav, kas mūs atbrīvo, nav, kas mūs piepild, kā tikai tas, ko Jēzus, to es izdarījis. Es vienkārši lūdzos Tēvs, Jēzus Kristus vārdā par katru cilvēku, kas ir nenopietnis attiecībā uz grēku un uz mūžīgo dzīvību. Dievs, lūdzos, ka Tu darītu nopietnis. Es lūdzos Tēvs, ka mēs arī dzīvot mierā tie, kas esam uzlikuši paļājumu uz Tevi, Dievs. Kas visu savus noguldījumus, zinām, mērā esam ielikuši Tavā bankā, Dievs. Ka mēs varētu dzīvot mierā, Dievs, un izbaudīt šo sadraudzību, kas ir Tev, ko Tu arī pavēlēji tiem izraeliešiem. Ka iekšā būtu sadraudzība ar ģimeni, sadraudzība ar ēdot šo jēru gaļu, Dievs. kad mēs varam izbaudīt šo mieru, ko tu dod, un ka mēs, ja mums vienkārši uz palodēm un uzlikt šīs lietas, tad mēs varam iekšā mierīgi gaidīt to nakti, mēs pārdzīvosim. Šo sodu, šīs tiesas lietas mēs pārdzīvosim. Jo tu mums dos uzvaru, Dievs, tu esi mums devis mūžīgo dzīvību. Paldies, ka mēs varēsim teikt tajā dienā, kad nāve, kur ir tavs dzelons, elle, kur ir tavs spēks, ka Jēzus Kristus visu uzvarējis, ka tu esi devis uzvaru katram cilvēkam, kas pie tevis ir nācis un to prasīs. Paldies tev, Dievs, kad nāvi neviens nevar uzvarēt, bet tu esi uzvarējis. Un tu mums dod to pa brīvu. Ja mēs vienkārši liekam savu paļāvību uz tevi, Dievs, tas ir tik vienkārši. Paldies, Dievs, kad evaņģēlija vēstu var saprast katrs bērns. Tas ir pilnīgi vienkārši. Mēs esam grēkojuši. Tu esi par mūsu grēkiem samaksājis. Un kad mēs liekam savu paļāvību uz tevi, tad mēs nesaņemam sodu. Mēs nesaņemam to, pa ko mēs esam pelnījuši, Dievs. Es tev pateicos par to. Es lūdzos, kungs, svētī, ka mēs tev dziedam tās, svētī ar atlikušo sadraudzību tās. Runā uz mums tās visu šo nedēļu. Es mums par spēku, par atbalstu, Dievs. Paldies tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Dzied šo dziesmu ticībā vienkārši. Nav kas no grēka atbrīvo tikai Jēzus. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Nav kas man mieru sirdī dod. Nav kas man mieru sirdī dod. Nav kas man mieru sirdī dod. Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Neliek nekas tā velnā be. Neliek nekas tā velnā be. Neliek nekas tā valdā bēt. Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Kas pie tava troņa vēl, nav kas pie tava troņa vēl, nav kas pie tava troņa vēl, tikai Jēzus asinīs. Kas mums palīdz uzvarē, nav kas mums palīdz uzvarē, nav kas mums palīdz uzvarē. Tikai Jēzus asinīs. Jēzus asinīs. mēs paskamies tās, ka Tu esi svētījis mūsu tautu, tās, ka Tu esi svētījis mūsu valsti, kungs. Jā, tās dod mums nesūdzēties par to, nezūdīties tās par visām lietām, varbūt, ko mēs redzam. Kungs, dod mums pacelt to labo, kungs, dod mums būt par iedrošinātājiem tās, dod mums ar savu muti celt, nevis gāst tās, nevis aplaupīt savu tuvākā godu tās, bet taisni otrādi tās iedrošināt viņas. Kungs, tu mums esi devis tās, tu esi devis mūsu varā tās svētību un lāstu, un mums ir tā izvēle. Un mēs paskamies, ka mēs varam svētīt. Mēs varam svētīt savus līdzcilvēkus, mēs varam svētīt savus ģimenes, savus draugus, mēs varam svētīt savus ienaidniekus tās, mēs varam svētīt, kungs, jo tu uz to mūs aicini. Mēs tev paskamies tās, Jēzus Kristus vārdā, tiešām viss gods un slāva tās. Amen. Es aicinu, ka jūs varat apsēsties. Mums būs neliels video par draudzes nometni. Un es uzreiz arī, tā būs tāda informatīvs, tāds saruna šobrīd būs. Iespējams, monologs jūs viens pats runāšu, bet tas nekas. Jūs nostīsieties rullīt, video rullīt, un kas būs saistībā ar nometni. Tā kā es aicinu un atkal atgādinu, ka tā ir pēdējā jūlija nedēļa, kad būs draudzes nometni, un ziniet, ko mēs aizvien vairāk tiekoties ar cilvēkiem, arī no draudzes, un tā. Es nojaušu, ka viņi būs aizvien labāks un foršāks laiks tas būs. Aizvien vairāk un vairāk es gaidu to īstenībā, kad tas pienāks. Tā kā es iedrošinu arī jūs, kas vēl neesat līdz galam izdomājuši, izdomājiet, nāciet, sakat, ka jūs gribat braukt, un brauksim, un būsim kopā jūlija pēdējā nedēļa no 25. Līdz 30. Jūlijam, un šeit būs neliels video.